ready? วันนี้ฟ้าหลังฝนกลับมาบางปรากฏการณ์ช่างดูประหลาดก่อนที่ไอ้น้ำขึ้นบนอากาศมันเคยเป็นฟ้าที่ใสสะอาดเธออาจไม่คิดว่าดูประหลาดเป็นเพียงแค่ฝนไหลลงหน้าต่างคนมองเสียงเพลงอยู่ในรัชดามาจากเชียงรายเดินตามฝันกันมามีคนเถียงกันดังที่เป็นเพื่อนเมื่อก่อนใครเหนื่อยเหลือทนก็ให้ใจเย็นลงผมจึงต้องนั่งล็อกเอาจากเฟซบุ๊กพอมีคนเฟซบุ๊กมันทำให้สมองเละเหมือนเฟซปลอมที่เจอในเฟซบุ๊กบางคนก็พร้อมจะจากไปก็โทษที่สนุกคิงผมคงไม่อยากจะจับใครฟ้าหลังฝนกลับมาบางปรากฏการณ์ช่างดูก่อนที่ไอ้น้ำขึ้นบนอากาศมันเคยเป็นฟ้าที่ใสสะอาดเธออาจไม่คิดว่าดูประหลาดเป็นเพียงแค่ฝนไหลลงหน้าต่างให้คนมอง สับสนปวดหัวตามนั่งดื่มเบียร์เพราะเหตุผลจากของขาดอยากฟังเพลงก็ขอมาฟังให้ชัดอย่าเพิ่งร้อนตัวถ้าไม่รู้จักความรักทุกเหตุผลอาจมีวันต้องมองผ่านก็เหมือนขัดได้จำเป็นต้องมองต่างเปิดสตูคิงแล้วก็มาฟังให้ชัดอย่าเพิ่งร้อนตัวถ้าไม่รู้จักความรัก baby oh yeah คงรู้สึกบางคนเดินผ่านมาเพื่อผ่านไปผมไม่ได้พร้อมทุนใจเธอและไม่ได้ร้องให้ Yeah. วันที่ฟ้าหลังฝนกลับมาบางปรากฏการณ์ช่างดูประหลาดก่อนที่ไอ้น้ำขึ้นบนอากาศมันเคยเป็นฟ้าที่ใสสะอาดเธออาจไม่คิดว่าดูประหลาดเป็นเพียงแค่ฝนไหลลงหน้าต่างให้คนมองวันที่ฟ้าหลังฝนกลับมา วันที่ฝนจางหนทางมันมืดมัวเหมือนเต็มไปด้วยความกลัวทุกคนทาง โลกมันกว้างฟังแต่กลับมองไม่ออกเดินทางคนเดียวที่ไม่มีพร้อมคำตอบ มันเกิดความมืดมิด ที่ไม่มีใครคอยบอก หนทางมันมืดมัวเหมือนเต็มไปด้วยความกลัวทุกคนทาง ก็มาฟังกันให้ชัดเลย นี่เทปโปรไฟล ์วันที่ฟ้าหลังฝนกลับมาBye.